اوس د دینه پس کم صورت شروع کیږي دیتا صورت کهف ویل کیږي صورت الحائله ورته هم ویخه صورت الکهف چې ده نو دا تر دې پورې چې کم باهسو آغا ما تاسو قرآن پدری فلور ایسو باندې مستمینو نو دوی سید قرآن ویل شي ها دویمه ایسا سوا اغی کی بیان د الهیت د الله تعالی په عنوان د ربوبیت سره اغه ذکر شو تر دې پورې دار آغی اوس د دې دانه دریمه ایسا د قرآن شروع کیږي آدرم الحمدلله او دا ایسا د قرآن چې دا نو دا به چلیږي تر سورت سبا پورې دوی استمه سی پاری سورت سبا پورې پاغی پورې چې چلیږي دې کې بسې په دې کې بدا مطلب ثابتې چې الہیت تعالی تعالی بیان نه او په عنوان د چا سره د برکت سره د رحمانیت او د برکت سره رحمان الله دې برکت ورکوونکی الله تعالی دې دا ورته ذکر کوي ځکه او دې کله راځي تبارک الله تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی جعل السماء تبارک الذی انشا او او خلق برته ذکر کوي چې هغه ته الله تعالی برکات ورکړي اصحاب کاف ته څنګه برکت ورکړو درې سوا نه کال ودو دا رنگ چې کوم دې برکت ورکړو فاضر لا دا رنگ برکت ورکړو ذوالقرنین لا دا ته برکات ورکړي زکریا یحیی عیسی الیاس هغه ورسول راځي هغه برکات چې کوم دې الله تعالی ورکړي دي نو دا چې کله برکت ورکون کې الله تعالی دې لہذا الہ قوم معبود قوم نه قانون ساز قانون را لګون کې قوم نه مطاع او اطاعت مستحق قوم نه او دعا غوښتو او مدد غوښتو حقدار قوم نه نو دا راته ذکر کوي الہ خو بیا ما تاسو ته ویلو کنه چې الہ په قران کې پڑھی روزیات مانو باندې راغلی دي خو لیکن دا د الله په یو داسې صفت ته چې دا ټول صفات له رسول را جامع دي ښا خجی اوس د دې لاندې څه ته کها په مارته وې چې دا هغه دریم باب د قران شروع شو سوره کهف چې دی ته سوره الحائلم وې او دا سوره چې دی د دې مخکې سوره سره ربط ته نو د مخکې سوره سره د دې سوره ربط دار ورونو چې په مخکې سوره کې ورتا ذکر کو الحمدللہ صفاتنا لقدائی خاص اللہ لگو نو چه دعویر توخیدی و تصابی تکڑا نو پا دی صورت کی کهف کی بورتا پا اغی خل اغا شبہات چه خلقی پیش کن چیار صفات دا خدائی پا صحابی کهف کی کن صفات دا خدائی پا خضر کی صفات دا خدائی پا چا کیو اغا پا ذل قرنین کی نا نا دا پا کنو پا اغی شبہات ورلسکی پا اغی ورلرد کن دغرنگی پا مقینی صورت کی ورطا اسباب دا عذاب ذکر کر نو پا دی صورت کی اتوائی عذاب بدر ندفشی خو پا شرط تا دی چه تا مطلب داری الحمدللہ صفات دخدائی خاص اللہ لر امانی او بلچالر پا شراکت ورنکی نو بیا بدر ندفع دفکی دغرنگی پا مقینی صورت کی دی دوی انکار و دچان دا رسولنا ابعث اللہ بشر الرسولا نفدی صورت کے با انکار دے دی ذکر کئی دے چانا دے قرآن نا ہاں چدی پا قرآن کے سکے عیوہ جو کو گوالے رو بس اعتراضات چکم دے گا پی کئی دعوت دی صورت صدا مقصد صدی نو مقصد دی صورت چی دے نو آغا سشے دے مقصد دی صورت دفع دے شبہات دے مشرکین دا مشرکانو شبہات دفع کئی او ماخذ صدی ماخذ دے اول ولم یجعل لہو عیوجا نہ دیکھر دور ہے اللہ دی قرآن کی ایوہ جن کو گوالے قرآن کی کو گوالے نشتر پھر شبہات کی کو گوالے فکر آو باسی بل مقصد دی قرآن وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا عبرت ذکر کی فاول کی بے دعوی الحمدللہ صفتنا دی خدای خاص اللہ لگو دا خو مقصد دی سورت شو دفر شبہات دی مشرکین دا اصل کی دفر شبہات دی مشرکین دا او پا اول آیات کی دی دعوی دغه دی او بیا روست دی قرآن مقصد دی او دا سورت تجزیه و خلاصه وسنگی نو خلاصه دی سورت دا دا چه پا اول کی دی سورت مقدمه دا بیا ورپسی دو بابون دی غد غد او بیا پا آخر دی سورت کی خلاصه دا آخر دی سورت کسی دی خلاصه دا فاول کی جکما مقدمہ دا و تمہید دے نو فاغی کی سے ذکر کیگی فاغی کی اولا ترغیب الی القرآن دے او بیا چکم دے چی ترغیب الی القرآن دا قرآن مقصد ذکر کی او بشارت ذکر کی سوک چی دا قرآن امین بیا رد کی پر زجر ورکی منکرین تا پر چی اغیی سکی توحید منکرین دیو اللہ لرولت ثابت سی داغین اورس تسلی در رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بیا داغین پس دو آیاتونو کی تذہیب کی دنیا دی خلق انکار ولیو کی دغه دنیا کی دغی منحامی کی نو دا برت پاول کی دا بطور مقدمه را ذکر کی چې دا مقدمه ته وای نو بیا بطول صورت تقریبا ندی مقدمه کی بیا را جمع کی ها بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله صفاتنا د خدای خاص الله لرضی اغا دعوی پر تراولا چرایولا نقص دلیل پر ذکر کئی الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا ولی صفات د خدای خاص الله لرضی زکات ذاتی کتاب نازل اول چه پاری کی سو شبهات او اعتراضات نشرا او باطل داد چا کاری داد اغا ذات کاری چه صفات د خدای نزک الحمدللہ الذی غذات انزلات نازل کو علی عبده فبندق قلبان الكتاب قران ولم یجعل له عوجا او نیل جوڑ کڑے دا قران عوجن نیل جوڑ کڑے دے قران لرا عوجن کو گوالے قران کے اللہ تعالی کو گوالے نظر پیدا کرے دا سیدھا کتاب دے سیدھا مقصد دے دا پکی دے قیما لینذر باسن شدیدا قیما پخپل کو گنلے قیمن بل لرنے بول کرے بل پخپل کو خود نہ دیکھو بلم نے گئی بلم کا گئی نہ خا بل نہ کو گوارے اوباس ندا کار نہ پکے قیمن او دے پوختے پدلائے سیدھا دے صفا مضمون والا لے داٹو نے مانے پکرا دی لیون ذرا باسن شدیدا دیدے پارا کہ او یری خلق دا قران بعد یا رسول پر قران باندھی باسن شدیدن دا سخت حالت نہ دا سخت عذاب نہ داغسته حاضر نپی خالق اوی من لدن هود طرف دالانا و یبشر المؤمنین او زیر ور کی مؤمنانو تا نو دا قرآن مقصد تا بیان کو تبشیر او تنذیر انذار او بشارت دا دو سیزن با قرآن که و یبشر المؤمنین زیر ور کی مؤمنانو تا اللذین آکسان یعملون الصالحات چا عمل که موافق دشاره سزیر و تور کی ان لهم اجرا حسنا چی یقینن دوی دے پارا اجر خیستا دے دا اللہ را طرفنا سنگ اجر دے جنت دے سنگ وی ما کی تینا فیه وقت تیرا ان کی بیدی فی پدغ جنت کی ابدا ہمیشہ ہمیشہ فکی علت پراتی و ينذر الذین او دیر پارا چو یا ریا کسان قالو چو وی اتخذ اللہ ولدا نیولے دے اللہ تعالی ولد دائدہ جرشت ما لهم بھی من علم اللہ وی نشت دے دیر پدیبان عیم ولد مانا دا پا بعض صفات کے دے اللہ تعالی تر شریک نہ سو کے وہ طرف خالقیت کی شریک تھی سو کے وہ طرف مالکیت کی شریک تھی سو کے وہ طرف رزق کی شریک تھی نہ سو کے وہ طرف قانون کی شریک تھی دا ٹول سدی دا اتخذ اللہ ولدا ولدا ما لهم به من علم نشتر دیلرا پدی خبر وان من علم کم دلیل اس دلیل وتر نشتر ولا لآبائهم دوی جواب پی زمن پلاران دا خبر کڑوا اللہ وے ندی غفلار تر دلیل پوچھ کنا ولا لآبائهم او نہ مشران دوی سرا کبرت کلمتن لویدا کلمتن پیتبار دوینا سرا تخرج من افواهیم تراوزی دخلو دوینا این یقولونا نوائی دوی الا کذبا مگر درو اس دوی دا درو وائی دا دیر پارا قرآن ناغ چرا خلق ندا درو ہو باس اس چراغ نو پیغمبر دا دعوت چلی خلق کو نپری دی چه نپری دی پیغمبر خفائی اللہ وی خفاکی گما فلعلک باقعون نو شاید تدان حالاک ان کے زان وجنی زان مڑے بخا اگر مرک توئی کے سڑے زان لدا سے خفا کی دا مرے نو دے کا سوئی دے کا باقا وئی باقی ان نفس کا نو تو حلا کون کے رزان خپل علا آثارہم رستو دے دوینا اے دوینا رستو دے دوی دے انکار نو رستو دوی دے خبر نو رستو اللم یؤمنو کچر تدوی ایمان نروڑی بہاد الحدیث پدی خبر بانے پدی قرآن بانے اصفن دو وجد غمنا در غم دو وجد نظان وجنی موجنا انا جعلنا ما علی الارض اللہ وی دا خلق چی نمانی دار دنیا دا وجد نمانی اس دنیا حالت بیانی انا جعلنا یقینا منگا جوڑ کر دی گرزو لیمونی ما علی الارض اگر چی پزنا کبانی زینتن دول یو دول دے یو خوان دے باسا چی یو پڑک پڑک دے لہا دا پارا دا دیزمکی صدا پارا لنبلو هم دیر پارا چی منگا امتحانو کر دی خلقو ایوهم احسن عملا چی کم یو دوینا قیستا عمل کون کرے دنیا جوڑ دا دیر پارا دا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله مرغ و جوان دل پار پیدا کرے دے شکتا معلوم کی شکم یو پتا سکے خیستا عمل والا دے وإنا لجاعلون او یقینا منگ گردون کیو ما علیها اغسی زنات پدیز مکبانی دی من بر دیز مکی دا سیزنا تول ختم کن نو او بگر دو سعیدن جرزا میدان خالی اے چکی المیدان خالی میدان بر دیز مکی نجور چی اللہ وی دا بختم چی خوا نو سشت دی سرمینکوی دا تردی پوری اغا مقدمه وا